أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. صدق اللہ العظیم. والصافات صفا, اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بہت اچھی طرح صف بناتے ہیں. فالزاجرات زجرا, قسم ہے ان فرشتوں کی جو شیاطین کو خوب سخت ڈانٹتے ہیں. فالتالیات ذکرا, پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو اللہ کی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں اللہ کو یاد کر کے. بلا شبہ تمہارا معبود ایک ہی ہے جو زمین و آسمانوں کا رب ہے اور ان کے مابین مخلوق کا رب ہے اور مشرقوں کا رب ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کے ذریعے سے زینت بخشی ہے. وحفظا من کل شیطان مارد, اور آسمان کو محفوظ کیا ہے ہر طرح کے سرکش شیطان سے. لا یسمعون الی الملأ الاعلی, یہ شیطان ملأ اعلی یعنی فرشتوں کے مشورے بات چیت نہیں سن پا سکتے. اگر قریب پہنچتے ہیں تو یقذفون من کل جانب, انہیں بھگا دیا جاتا ہے, دور ہٹا دیا جاتا ہے. دحوراً ولہم عذاب واصب, اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. الا من خطف الخطفتا, ان شیطانوں میں کوئی چیز حاصل کرنے کی جو کوشش کرتا ہے اور آسمانوں پر پہنچتا ہے. فاتبعہ شہاب ثاقب, تو اس کا پیچھا کرتا ہے دہکتا ہوا شعلہ. کل کے سبق میں میں نے ایک تفسیر بیان کی تھی, والصافات صفاً, یہ اس سے مراد فرشتوں کی صف ہے. فالزاجرات زجراً سے مراد فرشتے جو اوپر آسمانوں پر مقرر ہیں چوکی داری کے طور پر. تو جو شیطان نیچے سے جاتے ہیں کوئی بات چیت سننے کے لیے تو ان کو وہ بھگاتے ہیں. فالتالیات ذکراً میں بات یہ کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. بعض رات میں تلاوت سے مراد آسمانی کتابوں کی تلاوت مراد لی ہے. بعض نے لکھا ہے کہ وہ فرشتے مراد ہیں جو وہی لے کر آتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر, تو ظاہر ہے اس کتاب کو وہ یاد کرتے ہیں, وہ تلاوت کرتے ہیں. بعض نے فالتالیات ذکراً سے صرف ذکر مراد لیا ہے کہ ہر وقت یہ حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں. یہی تفسیر راجح ہے. اور آگے جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے اس کی مطابقت کرتا ہے. لیکن علمی لحاظ سے بات سمجھنے کی بھی فائدہ ہوتا ہے, اور قرآن مجید کے جتنے مضامین ہیں بندہ ان کا علم حاصل کرتا ہے. بے شک اس کی عمل کی نوبت نہیں بھی آتی تو اس علم کو حاصل کرنا بھی مستقل ثواب ہوتا ہے. والصافات صفاً, قسم ہے دوسری تفسیر ان مجاہدین کی جو میدان جہاد میں خوب اچھے طریقے سے صف باندھتے ہیں. فالزاجرات زجراً, پھر قسم ہے ان مجاہدین کی جو طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے خوب سد سکندری بن جاتے ہیں. فالتالیات ذکراً, قسم ہے ان مجاہدین کی کہ جو اس جہاد کے دوران بھی اللہ کو نہیں بھولتے, ذکر و اذکار اور تسبیحات کرتے رہتے ہیں. جو بندہ جتنا نیکی کا کام کر رہا ہوتا ہے اس کا اتنا زیادہ رجوع اللہ ہوتا ہے. مجاہد بے شک جہاد کر رہا ہے تو اس کو بھی نماز معاف نہیں, ذکر اذکار معاف نہیں. جتنا زیادہ وہ ذکر اذکار میں ہوگا اللہ کی مدد آئے گی. یہ دوسری تفسیر. تیسری تفسیر یہ ہے, والصافات صفاً, قسم ہے نمازیوں کی جو بہت اچھی صف بناتے ہیں, کھڑے ہوتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے. فالزاجرات زجراً, پھر قسم ان نمازیوں کی جب نماز شروع کرتے ہیں تو خلاف نماز جتنے وسوسے اور خیالات ہیں ان کو دور کر دیتے ہیں, جھڑک دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں کہ اللہ کا ہی خیال ہونا چاہیے. فالتالیات ذکراً, قسم ان نمازیوں کی ہے جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں, اس میں تلاوت کرتے ہیں, تسبیحات کرتے ہیں. یہ تین تفسیریں لکھی ہیں, لیکن پہلی تفسیر زیادہ راجع ہے کہ فرشتوں کا اس میں ذکر ہے, اور آگے بھی اسی صورت میں آئے گا. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ, فرشتے کہتے ہیں کہ ہم خوب صف بناتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں ایک مرتبہ فرمایا کہ اپنی نمازوں میں صف اس طرح بنایا کرو جیسے فرشتے صف بناتے ہیں. صحابی نے پوچھا کہ حضرت فرشتے کیسے صف بناتے ہیں, تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے اس طرح صف بناتے ہیں کہ بالکل سیدھی صف ہوتی ہے اور درمیان میں کوئی خلا نہیں ہوتا. یہ مظہری نے نقل کی. امام مسلم نے روایت نقل کی کہ صف خوب اچھی طرح بناؤ, کندھے سے کندھا ملے, درمیان میں خلا نہ ہو. اگر تمہاری صفیں ٹیڑھی ہوں گی تو پھر تمہارے دلوں میں نفاق آئے گا, بودھ آئے گا, ناراضگی آئیں گی. صف سیدھی ہو, یہی تو اقبال مرحوم کہتا ہے نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز, کہ آقا بھی اسی میں ہے, غلام بھی. اسلام تو یہی سکھاتا ہے کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں, بھلے وہ بادشاہ ہے, وقت کا بڑا حاکم ہے, کوئی بڑا افسر ہے, یا چھوٹا بندہ ہے, غلام ہے. اللہ کے سامنے صف سیدھی ہو, یعنی ساتھ مل کر کھڑے ہونے سے بندہ یہ نہ سمجھے کہ یار یہ تو کمزور سا بندہ ہے, اس کے تو کپڑے بھی میلے سے ہیں, میں کیسے اس کے ساتھ. مسلمان ایمان والے ہیں سب جو صف میں کھڑے ہیں. صف بستہ ایک پیغام ملتا ہے, صف بستے کہ صف سیدھی ہو, کہ مسلمان متحد ہو. صف سیدھی ہونے کا مطلب ہے مسلمان متحد ہو. جب یہ متحد ہوگا فزاجرات زجرن, پھر خلاف مسلمان جتنی طاقتیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. یہ مقابلہ کرنا, صف سیدھی ہونا, اور جو بھی مسلمان اور اسلام کے خلاف سازشیں ہیں ان کا مقابلہ کرنا, یہ کام ہے. لیکن ساتھ ساتھ فتالیات ذکرن کہ ذکر جاری رہنا چاہیے, رجوع اللہ, تاکہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو بہت اونچا کام کر رہا ہوں, بہت اچھی نیکی کر رہا ہوں, تو میں بڑا آدمی ہوں. وہ ہر وقت رجوع اللہ, ذکر اذکار عاجزی کی طرف دعوت دیتا ہے, تاکہ انسان کے ہر عبادت میں اللہ ہی کی طرف رجوع ہو کہ اللہ کے فضل سے ہی سب ہے, اور جو عبادت کی توفیق ہے یہ بھی اللہ کے فضل سے ہے. رجوع اللہ ضروری ہے, کہیں درمیان میں ایسی کوئی شک نہ آ جائے کہ میں تو بڑا آدمی ہوں, بڑا نیک آدمی ہوں, ذکر اذکار ہوں. میں بتاتا رہتا ہوں کہ نیکی کے سفر میں سب سے خطرناک دشمن انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے. کہتا ہے تم بڑا پارسا ہے, بڑا ذکر اذکار والا ہے, بڑا یوں ہے. لہذا ہر وقت اپنی نیکی کر کے بھی وہ اللہ کے سامنے جب نیکی پیش کرنی ہے تو یہی اس کے ساتھ ذکر کرنا ہے کہ کما حق کہو نیکی یا اللہ پاک ادا نہیں ہوئی, آپ اپنے فضل سے ہماری نیکی کو قبول کر. جس کو سورہ زاریات میں فرمایا وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, اللہ کے نیک بندے نیکی کر کے سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, ذکر اذکار نیکی کر کے پھر آخر میں استغفار کرتے ہیں کہ یا اللہ کما حق کہو نیکی نہیں ہوئی. یہ رجوع اللہ انسان کو عاجزی دیتا ہے. اور یہ جتنے کام ہیں, خواہ جہاد کا کام ہے, نماز کا کام ہے, کوئی اور نیکی کا کام ہے, تو ہے اللہ کے فضل سے. یہ رجوع اللہ اللہ کی طرف نسبت کو بحال رکھتا ہے. جو کام بھی انسان کرے, خواہ تجارت ہی کر رہا ہے, اسباب ظہری وہ پورے اختیار کرے, لیکن فیصلہ اللہ کے حوالے ہے, اللہ اپنے فضل سے کرے گا. تو یہاں راج تفسیر یہی ہے کہ فرشتے مراد ہیں, اللہ نے ان کی قسم کھائی. کل میں نے بتا دیا تھا قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں. ان الہکم لواحد, تمہارا معبود ایک ہی ہے. یہ فرشتوں کی قسم کھائی, یہ نورانی مخلوق ہے. لا یعصون ما امرہم و یفعلون ما یؤمرون, یہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, ہر وقت حکم کی تعمیل میں رہتے ہیں, متبع ہیں. یہ بھی اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں. تمہارا معبود ایک ہی ہے. جو زمین و آسمان کا رب, وما بینہما کا رب ہے, جو اس کے درمیان میں جو کچھ مخلوق ہے سب کو پالنے, رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا. الحمدللہ رب العالمین تمام عالم کی پرورش کرتا ہے, رزق کے لحاظ سے, لباس کے لحاظ سے, مکان کے لحاظ سے, ہر چیز کے لحاظ سے رب کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے, اور اس میں عموم ہے, رب العالمین ہے, رب المومنین نہیں ہے کہ صرف ایمان والوں کی وہ پرورش کرتا ہے, نہیں, عالم کا رب ہے, اپنوں کا بھی رب ہے, باغیوں کا بھی رب ہے, جو اس کو مانتے ہیں ان کو بھی پالتا ہے, جو نہیں مانتے اس کو بھی دے رہا ہے, وہ رب العالمین ہے, وہ فیصلہ آخرت میں ہوگا کون سلو والے تھے کون باغی تھے. رب السماوات والارض وما بینہما, زمین و آسمان کا رب ہے, وما بینہما جو اس کے درمیان مخلوق ہے سب, رب المشارق اور مشرقوں کا رب ہے, مشرق تو ایک ہے, مشرقیں کتنی ہیں, مشرقوں کا مطلب یہ ہے ہر روز جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ مشرق سے ہوتا ہے, اور ہر روز سورج کے طلوع ہونے کی جگہ دوسری ہوتی ہے, کل جس زاویے سے سورج طلوع ہوا ہے آج اس زاویے سے ہٹ کے طلوع ہوتا ہے, تو پھر کئی مشرقیں ہوئیں کہ کئی جگہوں سے سورج طلوع ہو رہا ہے, سم تو ایک ہے, طلوع ہونے کی جگہیں اس کی مختلف ہوئیں تو بہت ساری جگہیں ہوئیں, مشرق کا معنی طلوع ہونا ہوتا ہے. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان کو کتنا مزین کیا ہے ستاروں کے زینت کے ساتھ, مختلف ستارے ہیں, کوئی چھوٹے ہیں, کوئی بڑے ہیں, کوئی یوں ہیں, اور سائنسدان فلکیات والے اونٹ پٹانگ لگاتے رہتے ہیں, یہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں, وہ اوپر نہیں ہیں, وہ ٹچ نہیں ہے, وہ فلان نہیں ہے, بات یہ ہے اوپر دیکھو تو چمکتے ہوئے آسمان پہ ستارے نظر آتے ہیں, جس سے آسمان خوبصورت نظر آتا ہے, یہ ساتھ ٹچ ہیں یا نہیں ہیں, یا تو نے جا کے وہاں سے تاریں لگانی ہیں کہ یہ فیوز نہ ہو جائے, یہ قیامت تک نہ فیوز ہونے والے بلف ہیں جو اللہ نے اپنے آسمان کے اوپر لگائے ہیں, تو آسمانوں کی طرف دیکھو تو وہ نظر آتے ہیں, وہ ٹچ ہیں, یہ اوپر جا کے دیکھ رہے ہیں. وہ حفظ من کل شیطان مارد, اور اللہ نے چوکیدار مقرر کیے ہیں, من کل شیطان مارد, ہر سرکش مردہ, کہ میں نہیں ہوتے ہیں اکڑا ہوا متکبر, سرکش مردہ, ہر سرکش شیطان جو کافر ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے آسمانوں کے اوپر فرشتے مقرر ہیں, فرشتوں کے کئی دروازے ہیں اور ان کے اوپر وہ باقاعدہ فرشتوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے جس میں فرشتے مقرر ہیں حفاظت کے طور پر. اللہ کو فرشتے مقرر کرنے اور حفاظت کی کیا ضرورت ہے, انسان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنی حفاظت کرنا یہ خلاف شرع نہیں ہے. بعض دفعہ کسی مولوی صاحب کے ساتھ بھی کوئی گارڈ لوگ دیکھتے ہیں نا جی حفاظتی, کہتے دیکھو جی مولوی صاحب کو توکل ہی نہیں ہے, یہ کیا بات ہوئی ہے, یہ بھی گارڈ ساتھ رکھتے ہیں, وہ بدبخت شریعت کو جانتے ہی نہیں ہیں. اسلام تو حفاظت کی درس دیتا ہے, ترغیب دیتا ہے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ تھے, صرف غزوہ احد تو پڑھ کے دیکھیں, حفاظت کا انتظام اسلام نے صیغہ امر سے دیا, اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا يعلمونهم, تم ہر وقت اپنی تیاری کی, کیونکہ دشمن سے تو کسی وقت بھی اطمینان کے ساتھ نہیں بیٹھا جا سکتا, یہ اسباب اختیار کرنا پیغمبرانہ سنت ہے. تو دیکھو اللہ نے بھی وہاں محافظ مقرر کیے, یہ جو شیطان وہاں سے باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں پھر وہ محافظ فرشتے ان کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ مارتے ہیں, ان کو جلا دیتے ہیں. لا يسمعون الى الملأ الاعلى, یہ اب سن نہیں سکتے, میں کل پوری تفصیل کے ساتھ بات کر چکا ہوں کہ شیطان اب کیوں نہیں باتیں سن سکتے, یہ بات ہو چکی ہے. وہ یقذفون من کل جانب, انہیں پھینک دیا جاتا ہے, دحورا بھگا دیا جاتا ہے, ولہم عذاب واسع, ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. یہ کاہنوں کے تابع جو شیاطین ہوتے ہیں, استمداد لغیر اللہ کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے, جو گھروں میں لڑائی جھگڑے وغیرہ. الا من خطف الخطفتا فاتبعه شهاب ثاقب, یہ پھر بھی کوشش کرتے رہتے ہیں اوپر جانے کی کہ کچھ تو سن لیں, پھر نیچے فرشتوں کا مشورہ بتا کے اپنے کاہنوں کو اپنی دکانداری چمکا دی جائے, جیسے ہر جگہ لکھا ہوتا ہے جناب قسمت آزماؤ, فلان ہو بنگال کا بڑا ماہر ترین عامل, اس کو اپنے کو نہیں پتا میری قسمت کیا ہے, دنیا کی قسمتوں کو بنانے کے لیے ہاتھ کے نقشے لگا کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے, لوگوں کا ایمان ضائع کرنے کے لیے اس طریقے سے نعرے لگا کے اپنی روٹی کے محتاج ہیں, دنیا کے دوسروں کی قسمت ٹھیک کر رہے ہیں, خود کو کھانے کا کوئی نہیں اور جگہ کوئی نہیں ہے, فٹ پاتھوں کے اوپر بیٹھے ہیں, اور پاگل لوگ وہ بھی جناب میری قسمت دیکھو, شادی ہونی ہے کہ نہیں ہونی, بچے کتنے ہونے ہیں, روزی لگے گی نہیں, وہ جی آج کل کاروبار پر بالکل بندش ہوئی ہوئی ہے. اور بدبخت اپنے ایمان کو صحیح کر, اپنے اعمال کو صحیح کر, اپنے رزق کے سسٹم کو صحیح کر, طائرہ فی عنقہ, آپ کی قسمت آپ کی گردن کے ساتھ ہے. اپنے عقیدہ اور اعمال صالح کا درست کرو کہ قسمت خود ٹھیک ہو جائے گی. جو اپنی قسمت کو خود رو رہے ہیں, لوگوں کو فراڈ اور دھوکے کر کے لوگوں سے رزق بٹور رہے ہیں, وہ اپنی قسمت نہیں ٹھیک کر سکتے, تمہاری کیا کریں گے. تو جو یہ باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں, شیطان ان کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگا کے, فرشتے دہکتا ہوا شعلہ ان شیطانوں کو مار کے ہلاک کر دیتے ہیں. اللہ سمجھ نصیب ہو.